No tak, już w 1970 roku John Mayall narzekał na skutki wszechobecnej telewizyjnej gadaniny. No, co się porobiło od tamtej pory. To był klasyczny album Johna Mayalla, a teraz będzie klasyczny rockowy zespół Nektar, który słynie od pół wieku z występów, na których dźwięki muzyki wzmacniane są specjalnie dobranymi efektami graficznymi i świetlnymi. W czerwcu Nektar wyruszył na kolejną trasę koncertową, a bonusem dla fanów jest epka lub jak kto woli mini-album Mission to Mars z czterema nagraniami trwającymi ponad 30 minut. Tytułowe nagranie usłyszeli Państwo tydzień temu, dziś jeszcze jeden długaśny nieco utwór z tej epki One Day High, One Day Low. Oto grupa Nektar. Na najnowszej swojej płycie. Cztery nagrania, ale dwa z nich bardzo długie. Koncerty, o ile wiem, niestety tylko Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. Audycja muzyczna Dym na wodzie, prezentowana w nocy z niedzieli na poniedziałek w programie trzecim Polskiego Radia, ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl. No i na ten adres dostałem od Państwa troszkę pytań w sprawie muzyki Marka Lanegala. Oh, honor is not a vein. No history can tell. My skeleton won't tell. But some like moths draw to a surgeon's drill. Bloodshot hits the marrow. The snake's eating through her clothes, and her charms won't be over. The gamba breached the lofty reach. Balboa left his bones upon the beach, left there to bleach. Rose breaks in my fingers, pulling nickels through the stem. Too much has took a toll. Smoke crawls low along is quiet, but I keep listening. Nagrania Marka Lanegana, nawet te z drugiego, trzeciego szeregu, że tak powiem, zawsze chyba są poruszające. I państwo pytają mnie o te nagrania zaprezentowane 2 tygodnie temu. I to jest nowe wydanie klasycznego albumu Marka Lanegana, Bubblegum, album z 2004 roku. Najważniejsza, najgłośniejsza płyta w jego karierze, tak bym powiedział. Sprzedała się chyba najlepiej, była na liście Billboardu, a na płycie świetni goście, między innymi PJ Harvey, Josh Homme, Duff McKagan, Izzy Stradlin z Guns N' Roses. Solidna grupa muzyków i wspaniały wokalista. I to nowe wydanie, 3-płytowe, 3 kompakty, zawiera liczne bonusy. One nie wszystkie są wielkiej wartości, tam różne drobiazgi takie, chociaż ten głos wokalisty zawsze taki dość poruszający, no ale niektóre bonusy warte nadal słuchania. Heavy head and harbor mine, red circle that my blood shall eye. Faithful scatter, they're running away. Lost for the ride, when all of my shame, I need someone. Oh, sleep with dark night, come and walk it, sleep with me. This fair old girl's will suit me more than blouse from drugstore magazine. The werewolf teeth flicker and gleam. You're someone who saw the same way I see it, the turn of a century. Step then dives on sheets of ice. I got my eyes on you. You got your eyes on me. Swearing to God, the albatross dies in a firing squad. I need someone. Ah, sleep with me, sleep with me. Dark night falling, come on, sleep with me. Every head an asphalt line. Torch pissed in my bloodshot eye. Dead dream on the neon stair. The ambulance crawl. The siren I hear finds me anywhere. The faithful scatter, running away, long for the ride. With all of my shame, because I need someone. Oh, you're looking at me. Got my eyes on you. To nieżyjący już amerykański wokalista Mark Lanegan. Płyta to wznowienie albumu Bubblegum z 2004 roku. Bardzo, bardzo poszerzone. Nie jest tanio, powiem od razu, ale jest bardzo przyjemnie. Dym na wodzie w programie trzecim. Kartka z muzycznego kalendarza. Oto 16 sierpnia 1984 roku urodziła się Katie Melua, brytyjska wokalistka śpiewająca własne piosenki. Getting dark at 4 p.m. It's feeling like the dead of night. Give me something to spark us. Not more about the fading light. Oh, get the dance moves right. Oh, remember laughter. Voices in the night. Voices in the night. Tell me you're gonna be fine. You wanna keep the boys entertained. That's how keep the girls happy. That's how you keep yourself sane. Green lights and blue lights. You try and get the dance moves right. Voices in the night tell me you're gonna be fine. Voices in the night tell me you're gonna be fine. I can hear the melting in your songs. Hey, did we really get it so wrong? Voices in the night. Of rich men wanting even more. I can't hear them anymore, but I know we like the drama, and it's got her pinned to the floor. She'd be so much more. Voices in the night tell me you're gonna be fine. Voices in the night tell me you're gonna be fine. Why is it when you finally get there it feels like nothing at all? It feels like nothing at all. Wondered why you worried, 'cause they can't hold the fires back in the forest. Ooh. Katie Melua, wokalistka, autorka piosenki o 9 milionach rowerów w Pekinie, no i innych zgrabnych utworów, które wypełniają jej bardzo udaną karierę. Dziś ma urodziny, urodziła się w 1984. Sięgam ponownie po polskie nagrania, oto zespół Bajka. Ja. Zasady niechętnie dzielę się czymkolwiek obojętnie. Rzecz to jakaś czy człowiek, bo to jest moje, moje, moje. O to martwię się i boję, bo to jest moje, moje, moje. O to martwię się i boję, bo to jest moje, moje. Będę gryzła i drapała, gdybyś mi to zabrać chciała. Mówię do ciebie, amatorko cudzych jabłek, idź sobie gdzie indziej. ona ile bliżej. Mówię do ciebie, amatorko cudzych jabłek, idź sobie gdzie indziej, a najlepiej idź w diabłę. Bajka to duet Piotr Banach i Katarzyna Figaj, a utwór Amatorka to kompozycja przećwiczona na koncertach bajki w długim już czasie i wreszcie nagrana w studiu. Premiera studyjnej wersji za kilka dni, no a my dziś mamy takie nocne podsłuchanie. Chciałbym teraz przedstawić Państwu polską płytę, także z kręgu muzyki rozrywkowej, ale związaną z poważnymi i dramatycznymi wydarzeniami tak zwanej obławy augustowskiej. Oto Ewelina Flinta w nagraniu Przy stole. Ty byłeś, tato? Kiedy mówili, że jestem bandycka krew, a duszę miałeś niewinną, wiedziała cała wieś. Zamiast opłatka to serca łamały się nam. Ja już nie lubię świąt, tato. Ja już nie lubię świąt, tato. I lipca nie lubię też, od kiedy zabrali cię. Musisz być dzielny, a już iść. Za dziesięć zęby i obok mnie to musisz być dzielna, już iść. Za dziesięć zęby i milcz. Odźwigniesz kto jak nie ty. Ból i strach i żal i łzy. Musisz być dzielna, już iść. właśnie łzy i milczenie były dramatycznymi skutkami tych wydarzeń. Oto 12 lipca 1945 roku rozpoczęła się obława augustowska. Armia i wywiad wojskowy ówczesnego Związku Radzieckiego dokonały masowych aresztowań Polaków podejrzewanych o współpracę z antykomunistycznym ruchem oporu. Po brutalnych przesłuchaniach blisko 600 mieszkańców regionu zamordowano, los wielu innych pozostaje nieznany. Wydana przez Instytut Pileckiego płyta Lipcowe 45 to poetycko-muzyczna opowieść o rodzinach pomordowanych, rodzinach przeżywających w strachu i milczeniu swoje traumy. Muzykę skomponował Robert Cichy, teksty napisały Aleksandra Górecka i Marta Kosakowska, a zaśpiewały muzyki instrumentów Roberta Cichego Bowska, Jagoda Kret, Ewelina Flinta, Natalia Nykiel, Marika i grupa Tulia. Nie rozumiałam, dlaczego nie wracasz, przecież ja nadal czekałam na baczność, znów gotowa stać. Kokardy pięknie ułożone na sukience, żadnych zgięć. Tak uczyłaś mnie. Chciałam cię nauczyć, jak się nie poddawać, trzymać prosto twardy kark. Jak, mamo, jak zakochać się? Podnosić głowę, gdy upadniesz tam w bruk. Jagoda Kret i Ewelina Flinta w nagraniu W oknie. Cała płyta lipcowe 45. Wymaga pewnego wprowadzenia historycznego, ale muzyka, wykonanie są zupełnie współczesne. Zbliżamy się do końca kolejnego wydania Dymu na wodzie, ale mam dla Państwa jeszcze zgrabną płytę. Oto nowy album grupy Tinder Sticks. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Maybe it's a new world. Thundering and lightning on the ground. Maybe it's a new world. I won't let my love become my weakness. I won't let my love become my weakness. I won't let my love. To 14. album studyjny w karierze grupy Tindersticks, zatytułowany Soft Tissue. Niewiele, jak Państwo słyszą, się zmieniło przez te wszystkie kolejne albumy, no ale gdy się wypracowało własny styl, no to wypada go kontynuować. Tell me the secret breathing. Does it depend on believing? Believing in the air to accept what is given. Right here. written. More than I have wrote. And I have been broken. And I have been wrong. Tak troszkę z Coena i z Nicka Cave'a, Tindersticks, nowy album, wokalista niezmiennie, Stuart Staples, i to jego charakter, jego pomysły, jego głos tworzą głównie klimat tych albumów. Takie wrażenie, jakby oni jeden utwór rozwinięty w różnych formach wciąż prezentowali, no ale ma to własny wyraz niewątpliwie. Jeszcze jedno nagranie z nowego albumu grupy Tindersticks. Walking. To była grupa Tindersticks, a za chwilę jeszcze fragment najnowszego albumu Nicka Cave'a. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Cinnamon horses in the turpentine trees. I told my friends some things were good, that love would endure if it could. And the cinnamon horses stroll through the castle ruins. I said we can't love someone without hurting someone. And a dozen white vampires under a strawberry. Love costs everything. The cinnamon